چونه به جان روشن تو نکنی محفل ما. به تولای تو به تولای تو بر هر دو جهان پا زده این Thank you. همه شب از طرب گریه مینا منو شب از طرب گریه مینا منو جا خنده برگردش این گنبد مینا زده جا یا رتل و خم و ساغر نیست ما از آن ما از آن باده کشانیم که دریا زده جانم آیان یاریم جای دیوانه چو در شهر ندادن همان منو دین منو دین چند گهی خیمه به صحرا زده نیم اما یا جای دیوانه چو در شهر ندادن همای منو ده منو ده چند گهی خیمه به صحرا زدی یا خوشان که چاک گریبان به ناز باز کنی، نظر به آن تن سیمین کنی و ناز کنی. تو نازنینی و من رند پیرهن چاکم، عجب نباشد اگر از من احتراز کنی. نهفته‌ام به خموشی خیال روی تو را، مباد که از نفسم بشنوند بوی تو را. اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد، کشیده ایم در آغوش آرزوی تو را. اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد، کشیده ایم در آغوش آرزوی تو را. Thank you. Thank you. زمان در کس وفاداری نمان زن وفادار و حافظ بعد از این ناگفتمان ای دریغ روز داران یاد با ای دریغ از روزگاران یاد باد. Thank you. مرا به وصل تو گرزان که دست رس باشد، دگر ز طالع خیشم چه ملتمس باشد. اگر به هر دو جهان یک نفس زنم با دوست، مرا ز هر دو جهان حاصل آن نفس باشد. هزار بار شود آشنا و دیگر بار مرا ببیند و گوید که این چه کس باشد. از این سبب که مرا دست بخت کوتاه است، کیم به سرو بلند تو دست رس باشد. خوش است باده رنگین و صحبت جانان، خوش است باده رنگین و صحبت جانان، مدام حافظ بیدل در این هوس باشد. Thank you. عشق بازان سخن حق به ملام میگویند. از که ترسند؟ سر دار سلامت باشد. برنامه ای که شنیدید شماره 345 بی گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم الهه و آقایان قوامی، شهیدی، پرویز یاحقی، تاکستانی و ناصر افتتاح تنظیم یافته. آهنگ در مایه دشتی از عارف، ترانه از کیومرث وثوقی، گوینده آذر پژوهش.